केतुश्चेकितानां काशीराजश्च वीर्यवान् उर्जित कुंतीभोजश्च शैव्यश्च नरपुंगवः। नरपुंगवः नरश्रेष्ठाः, ऐसा आपने नरपुंगव बहुवचन प्रयोग कर दिया है, इसे सभी का विशेषण बन जाता है। इसे विशेषण अनेक बहुवचन होने से, क्योंकि शैव्य तो अकेला एक है, उसका अकेले का विशेषण होता है, एक वचन होना चाहिए, लेकिन बहुवचन होने से श्लोक का तो सभी का विशेषण मानना है। ये सब श्रेष्ठ पुरुष लोग थे, क्योंकि पांच यम का ये स्वरूप वर्णन हुआ और पांच यम योग का नींव है। एक साधारण मनुष्य और साधक में अंतर इनके वजह से ही है। इसे मनुष्य श्रेष्ठ वो है जो मनुष्य का लक्ष्य पुरुषार्थ परम पुरुषार्थ की ओर जाने के लिए यम नियम आदि साधनों को अपनाता है। इतना विशेषण प्रयोग हुआ नर श्रेष्ठ नर पुंगव नर विशेष। और यह ध्यान देने की कुछ और बातें इस श्लोक में जो यह है, बुद्धि का विस्तार, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो कुंती भोज शब्द से हम लोगों ने लिया था ना, बुद्धि का विस्तार करना, तो विस्तार, बुद्धि का विस्तार का मतलब क्या होता है कि यह सबसे महत्वपूर्ण अंग है। एक मैंने अस्थिरता का कारण, क्योंकि जो पर वस्तु है उसका तो चोरी होगा। जो आपके अपने वस्तु को आप ग्रहण करते हो उसको चोरी कहते हैं कोई? दूसरे का वस्तु का चोरी होता है। इसका मतलब अपने से भी दूसरा मानोगे तब उसकी चोरी कर पाओगे। इसका मतलब बुद्धि की क्षुद्रता संकीर्णता के कारण से आपको अपने से भी दूसरा दिखता है और उसकी संपत्ति लोग लालच हो जाएंगे। और बुद्धि का विस्तार का मतलब क्या? सारा संसार मेरा ही है, अब किसका चोरी करो? चोरी का मामला ही नहीं हो सकता। सिर्फ बुद्धि में वाद जो विचारते वसुदैव कुटुंबकम, वसुधा मात्र कुटुंब है। आप ब्रह्मलोक तक कुटुंब मानना अपने तो और बड़ी बात है, ब्रह्मांड कुटुंब, पूरा ब्रह्मांड ही अपना कुटुंब मानना सर्वोच्च है। वो ना अपना लोक को ही मान लो, वसुधा को, पूरी पृथ्वी को अपना कुटुंब मानना थोड़ा क्षुद्रता के बुद्धि में। बुद्धि और क्षुद्र हो जाती है जब इस पृथ्वी को भी हम बांट लिए अनेक राष्ट्रों में और राष्ट्रवाद में बैठ जाते हैं। हमारा भारत है, भारत हार के सर रोते हैं, जीत गया तो खुश होते हैं किसी भी खेल आदि में, कि ये संकीर्णता है, क्षुद्रता है बुद्धि की। और उससे भी क्षुद्र हुआ है जो प्रांतवाद में टिक गए, हमारा उत्तराखंड पकड़ लिया, उत्तराखंड में सीमित कर दी, बुद्धि और क्षुद्र हो गई है ना, और क्षुद्रता में आ रहे हैं प्रांतवाद। प्रांतवाद से क्षुद्र वो है जो जनपदवाद है, एक जिला मात्र पकड़ रहे हैं, हम जिला का अभिमान कर रहे हैं। जनपदवाद भी और क्षुद्र हो जाता है, अपने ग्रामवाद, जहां हम है वहीं के गांव गांव को ले लिया, एक गांव पूरा हमारा, और गांव में कहीं कुछ भी हो जाए तो थोड़ा हमदर्दी रहती है उसके प्रति, सुख दुख में सब भागी हो जाते हैं और अभिमान रखते हैं, कोई आपके गांव के खिलाफ कोई बोल दे लड़ाई हो जाएगी, है हमारे गांव की बेइज्जती कर, इतना अभिमान रहता है ना गांव के प्रति। ये और क्षुद्रता है, लेकिन और उससे भी क्षुद्र हो जाएंगे अपने मोहल्लावाद, जो अपने मोहल्ला है अपने वटार बोलते हैं ना वटारा, उतने ही कोई मान लिया और उसी के अंदर अपने आपको कूप मंडूक बने पड़ा हुआ है, उतने में ही उस घेर में जितने भी लोग हैं उसी को अपना मान के चलते हैं। उससे भी क्षुद्र है परिवारवाद, अपने परिवार को ही मान रहे हैं, भाई बहनी जितने वो उतने ही हम सब कुछ, अब बाकी दुनिया भांड में जाए कोई मतलब नहीं। उससे भी क्षुद्र है, उससे भी क्षुद्र है व्यक्तिवाद, सबसे क्षुद्र है व्यक्तिवाद और वो आज दुनिया में फैल रहा है। विदेशों में तो यहां तक देखने को मिला हमें, और सब बोलते हैं वी लिव टुगेदर वी आर नॉट मैरिड, हम साथ में रहते हैं, हम शादी वादी नहीं किए, और सब भोग रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बच्चा भी हो गया फिर भी हम साथ में रहते हैं, शादी नहीं किए, बच्चा भी हो गया। ऐसी भी घटना जब बच्चा माँ बाप की शादी का इन्विटेशन बांट रहा है, बाद में शादी 10 साल 12 साल बाद, ऐसी विदेशों में घटना है, इतनी व्यक्तिवाद है वो तो किसी भी क्षण वो लात मार सकते एक दूसरे को। इसलिए हम कहते हैं कि शादी के बाद छोड़ने में फिर बहुत झंझट है, वहां डाइवर्स करना पड़ेगा, फिर संपत्ति की बंटवारा हो जाएगी, लपड़ा लपड़ा। इसे कहते हम शादी नहीं करेंगे, यू लिव टुगेदर, हम साथ रहेंगे, मौज मस्ती करते रहेंगे, बच्चा भी हो जाए उसको भी पालते रहेंगे, बच्चे भी कहेंगे, बच्चे को भी करना पड़ेगा, तो हमारे माँ बाप में शादी नहीं हुई है। बताओ कितनी विचित्र बात है, इतनी क्षुद्रता विचार में कि भरोसा नहीं है अगले के ऊपर, एक दूसरे पर विश्वास नहीं, बिल्कुल कभी भी एक दूसरे को छोड़ने को रेडी है, क्या पता हमको कभी छोड़ देगा। तो इस चक्कर में वो बंधन में आना ही नहीं चाहते। ये व्यक्तिवाद अत्यंत क्षुद्र बात है। इसका विकास का मतलब क्या, आप व्यक्तिवाद से परिवारवाद में वाले हो जाइए, परिवारवाद से मोहल्लावाद में आइए, उससे ऊपर ग्रामवाद, उससे ऊपर जनपदवाद, उससे ऊपर प्रांतवाद, उससे भी ऊंचा श्रेष्ठ राष्ट्रवाद, उससे भी श्रेष्ठ वसुधावाद, उससे भी श्रेष्ठ आब्रह्मांडवाद। और जो आब्रह्मांड को ये स्व से अभिन्न मान लेता है, अपने स्वरूप में कल्पित मान के चलता है, तो वह सर्वश्रेष्ठ वास्तविक के प्रति मूलभूत बीज है। ये बात विस्तृत बुद्धि का विकास जैसे जैसे होता है आपके अंदर उदारता, इसको हम कहते उदार होते गए, वो आदमी और उदार होते जा रहा, और उदार होते जा रहा है, उदारा ये वही त्यागे कहेंगे भगवान साथ में, क्योंकि उसके हृदय का विस्तार हो गया, उसकी बुद्धि का विस्तार हो गया, और अपनी क्षुद्रता को तोड़ते जाता है, तोड़ते जाता है। वह अत्यंत आवश्यक है साधक को, का विकास का द्योतक है, साधक के विकास का द्योतक। इसलिए साधु थोड़ा विकासवादी है ना, थोड़ा विस्तार है उसके, एक परिवार से मतलब नहीं, हजारों परिवार उसका अपना परिवार है, वो सारे भक्तों का अपना मान के चल रहा है, लेकिन उसमें भी एक क्षुद्रता आ जाती है, उनमें से एक भी भक्त हटने लग जाए तो परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, अरे एक बकरी छूट गया, एक भगत अलग हो रहा है, वो भाग रहा है तो ठीक नहीं है, है तो घर कम से कम व्यक्तिवाद नहीं है उसके अंदर, परिवारवाद नहीं है, मोहल्लावाद नहीं, सबसे उठ गया और हजारों परिवारों को अपना परिवार मान के चल रहा है, और उसमें कोई धनी भगत अलग होने लग जाए तो और मुसीबत हो जाता है, विशेष दुख होता है। साधन भगत चला जाए कोई बात है, जाने दो, फालतू आता तो खाते पीते जाता जाता था, अब जाए तो चला भी जाए, ऐसे आए जो हर बार आवे तो चाय पी के जावे, वो ना आवे तो ठीक ही है। ऐसे भी संतों को देख रखा हूं मैं, ऐसे लोगों से मिला हूं ना, ऐसे लोगों के पीछे गया आया, देखा तमाशा सब, ये क्षुद्रता है वहां भी, इसलिए भले साधु हो गया लेकिन अभी क्षुद्र बुद्धि है, इनका विस्तार के बिना आगे बढ़ नहीं सकता आदमी, और जब आगे नहीं बढ़ेगा तो त्याग कहां से करेगा, वो तो शैव्य से गुण नहीं आएगा, अपरिग्रह ये नहीं बन सकता। त्रिधा मनुष्य विक्रांत उत्तम औजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वैव महारथाः। युधामन्युश्च विक्रांत, पांच नियम के बारे बता रहे, देखिए युधामन्युश्च विक्रांत, युधामन्यः इसका विचार हमने कर दिया है, वैसे शब्दों का अर्थ तो कर चुके हैं लगभग, शौच का संकेत कर दिया था, विक्रांत संतोष का, उत्तम औजाः पर चलना है, उत्तम औजाः उत्तमम ओजो ये शांते उत्तम ओजाह बहुवचन है, पंच ज्ञानेन्द्रियों का तप को लेकर बोल रहा है, ये पंच ज्ञानेन्द्रियों का तप का सूचक है, तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानी है ना, तप है ये। और वो कौन का तप कर सकता है, वीर्यवान पुरुष ही तप कर सकता है, कमजोर आदमी कैसे करेगा, कमजोर बीमार बूढ़ा ये सब तप नहीं कर सकते, एक दिन का उपवास ठीक से नहीं कर सकते, वो जो शाम कब हो जाए कब कुछ खाने को मिल जाए, और आजकल तो वीरवान अपने आप को माने जवान भी फड़ार खा लेते हैं, फड़ार के तो एक आध इसका दिन भी कुछ खाने को चाहिए, और निर्जला में भी इसने निर्जला युक्ति निकाल दो, तर्क खोपड़ी है, अपना बुद्धि जीवा के आस्वाद को छोड़ नहीं सकता, क्या कहता है पता है, चालाकी वो करता है, हम आम का रस निकाला है उसमें एक बूंद पानी भी नहीं डाला, निर्जला हो गया वो आम रस, सूखा थोड़ी आम का रस बना लिया हमने, आम को नहीं छोड़ दिया है पूरा, आम नहीं छोड़ करके हम 2 लीटर पी लेंगे, लेकिन उसको घोल घालने में कुछ पानी एक बूंद इस्तेमाल नहीं किया, इसे निर्जला में उससे चल जाए वो फड़ा खाएंगे, और उसमें इलायची वगैरह भी निर्जला तो है ना, वो सूखे आइटम है ड्राई फ्रूट्स है, तो वो सब डाल डोल करके अपना कनक निर्जल एकादशी हो गया हमारा बढ़िया। तो वीर्यवान नहीं है इसमें, तब कमजोर है आज के लोग, एकादशी भी ढंग से नहीं कर। जो वीर्यवान व्यक्ति है वही तप कर सकता है। इसे विश्वास विशेषण दिया, वीर्यवान उत्तम औजाश्च। यदि भी एक वचन वीर्यवान उत्तम औजा बहुवचन है। अति वीर्यवान विक्रांत विक्रांत युधामन्यु हो वीर्यवान सौभद्र, ऐसा विशेषण वीर्यवान शब्द का एक वचनांतों के साथ भी जोड़ना है। सौभद्र सुभद्र है अपत्यम, सौभद्र अभिमन्यु, अभिमन्यु का नाम है ये। सुष्टु भद्रम कल्याणम भवति यया सा सुभद्र तस्या अपत्यम सौभद्र। सुष्टु माने भद्रम कल्याणम भवति यया होता है जिससे, उसका नाम सुभद्रा, तस्या अपत्यम सौभद्रा। ये स्वाध्याय कल्याण होता किससे? कल्याण तो स्वाध्याय से, शास्त्राध्ययन से ही कल्याण है। अतएव कल्याण का जो साधन है वो सौभद्रा, ऐसी बुद्धि को सुभद्रा, उसका अपत्य हो गया स्वाध्याय। सुष्टु माने भद्रा, भद्रा का अर्थ हो गया कल्याणम यया, कल्याण की प्राप्ति होती है जिसके द्वारा, ऐसी बुद्धि हो गया। उस बुद्धि से जन क्या हमें कल्याण देता है, वास्तव में स्वाध्याय ही कल्याण देता है, इसलिए स्वाध्याय लक्षित है सौभद्रा से। द्रौपदेयाश्च द्रुपदाया द्रोह द्रुपदस्य अपत्यम स्त्री इति द्रौपदी, द्रुपद का बेटी का नाम द्रौपदी। उस द्रौपदी का जो पांच बेटे हैं, एक एक से एक जो हुआ था, वे द्रौपदेयाः। द्रुपद का अर्थ पहले कर चुके हैं हम लोग, उनका जो बेटी द्रुह का अर्थ हमने किया था, पहला वाला जो अर्थ दिया वो लेना, ये वाला यहां वाला ने पहला अर्थ क्या दिया था, द्रुह शीघ्र शीघ्र गमनम शीघ्र गति स्व कल्याणम प्रति ये न स द्रुपद पदम लक्ष्यम मोक्षम इत्यादिकम तम प्रति शीघ्र गति स द्रुपद तस्य अपत्यम स्त्री, उसका जो बेटी कौन हो जाएगा, भक्ति, भक्ति यहाँ पर द्रौपदी भक्ति का स्वरूप है, और उसके जो संतान है वो द्रौपदेयाः, उसका संतान क्या होगा, जिसके अंदर भक्ति है वो ईश्वर के शरणागत होता है, ईश्वर प्रणिधान को कहा जा रहा है द्रौपदी, क्योंकि जिसके हृदय में भक्ति नहीं वो किसी का नमस्कार ही नहीं कर सकता, तो ईश्वर को क्या नमस्कार करेगा, ईश्वर के सामने साष्टांग नमस्कार करना है। ये अद्वैत संप्रदाय वाले में यहाँ जाओगे देखेंगे पता चलता है, माध्व संप्रदाय वाले के वो मंदिर में जब भी घुसेंगे 21 प्रणाम करेंगे, 21 बार दंड, और पूरा दंड ऐसे नहीं कि वो थोड़े लेट गया थोड़े कट फिर नीचे हो गया, ऐसा नहीं, पूरा खड़ा होंगे, खड़े होके पूरा राउंड मारेंगे हाथ जोड़ करके, राउंड मार के फिर दंडोत मार, फिर खड़े होना है, फिर घूमना है राउंड, फिर दंडोत 21 मार। भगवान कृष्ण के सामने मंच बना हुआ है चबूतरा टेक, उनके जो सन्यासी आएंगे वहां पर सब उस पर जाएंगे, सर साष्टांग दंड मारते 21 बार मारेंगे तब आगे जाएंगे, और दिन में कई बार आना जाना पड़ जाता है उस रूट से, इतनी बार उनको 21 बार चक्कर दंड मारते रहते हैं। भक्ति है, भक्ति के बिना प्रणाम नहीं हो सकता, ईश्वर का प्रणिधान ईश्वर की शरणागति भक्ति का ही संतान है, बनते भक्ति का ही उपज है, इसलिए यहाँ पर द्रौपदी से भक्ति लेकर के उसके संतान भूता ईश्वर प्रणिधान को लिया जाता है। इस तरह पंच नियम आ गया आपका, है ना, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः, पांच हो गया। सर्व एव महारथाः, सब के सब महारथ, यहां महारथ की व्याख्या अलग कर देंगे, इसलिए सर्व एव महारथाः। महारथ किसे कहते हैं, यद्यपि लक्षण लगभग युद्ध से संबंधित भी रहेगा और यहां भी उपयोगी होगा। देखिए आत्मानं सारथिंच अश्वान रक्षन नक्षतम आयुधय्य युद्धत्ययुतौ वीरै स महारथ उच्यते। उसको महारथ गाते हैं जो अपनी रक्षा कर लें, सारथी की भी रक्षा करें, घोड़ों की रक्षा करें, ऐसे लड़े जिससे कि घोड़े को बाण नहीं पड़नी चाहिए अगले का बाण, और युद्ध का सबसे कुशलता यही होता था सबसे सारथी को मार देते थे, सारथी मर गया तो घोड़े को कौन इधर उधर भगाएगा, वो खुद घोड़े को भी संचालन करेगा और बाण भी छोड़ेगा, कैसे कर नहीं कर सकता, वो फंस जाता था। इसे कुशलता वो है वे योद्धा का जो अपने सारथी की रक्षा करे, केवल अपना तो करेगा ही लड़ने के लिए, आत्मानं सारथिम अश्वांच रक्षण, और घोड़ों को भी रक्षा कर दे। तो घोड़े मर जाए तो सारथ कैसे भागेगा, आगे कैसे पढ़ेंगे, शत्रु सेना के अंदर घुसेगा कैसे वो। इसलिए आत्मानं सारथिम च अश्वान रक्षण अक्षतम, अश्वान रक्षण अक्षतम कहीं नहीं है, ऊपर से लिखा हुआ है ढूंढो पर। आयुध ही यो युद्धति अयुत वीर, यो युद्धति अयुत ही, मैंने 10,000 वीरों के साथ जो लड़ता, कमजोरों के साथ नहीं, अयुत वीर स महारथ, उसको महारथ शब्द कहा। अब ये देखो अध्यात्म घट जाएगा कैसे, आत्मानं अपनी रक्षा करे पतन से, सारथी बुद्धि की रक्षा करे पतन से, घोड़े इंद्रियों की रक्षा करे पतन से, ऐसा करता हुआ अक्षतम बिना किसी के प्रकार की क्षति को प्राप्त हुए, आयुध ही अपने विद्यमान शास्त्र रूपी शस्त्र के द्वारा, यो युद्धति अयुतैर वीर, जो युद्ध करके जीतने के समर्थ, किसके साथ, 10,000 वीरों के साथ, अर्थात आपके 10,000 जो वासना रूपी वीर है, जिनके वजह से वृत्तियां भयंकर आती हैं, उन सब को दबाने की क्षमता रखने वाला वो महारथ का है। असाधारण साधक नहीं, असाधारण साधक है, जो सकल वृत्तियों को शमन करने की क्षमता रखता है, सारे चीज की रक्षा कर रहा है, सारे व्यवहार करते हुए इनकी रक्षा कर रहा है, पतन होने का कहीं भी गुंजाइश नहीं छोड़ता। इतनी जो सजग अलर्ट रहना, ऑल द टाइम सजग रहना, कि कोई भी इंद्रिय अपने विषय में कहीं रसास्वादन न कर ले, जागरूक रहना पड़ता है कि पता नहीं चलता इंद्रिया ऐसा है, इनकी आने वाली जो वृत्तियां हैं, जो वासनाओं से जो निकल रही हैं, वो इन इंद्रियों को किसी भी विषय की ओर रसास्वादन फंसा सकते हैं, और एक दो वासना नहीं, और वासनाएं कोई कमजोर नहीं है, एक से एक बलवान है, एक को दबाते हो और देखते रहो उतने में दूसरे ऐसी वासना खड़ी हो जाती है, आप बह जाते, कठिन होता है। इतनी सजग रहना है, हर वासना से जन हर वृत्ति पर पूरी दृष्टि रखनी है, सकल व्यवहार करता हुआ भाई किसी भी इंद्रिय मन बुद्धि अहंकार चित कोई भी उस वृत्ति के साथ आसक्त भाव से संबंध न करे, इतना ध्यान रखने वाला वही उचित ज्ञान मार्ग के योग्य साधक है। इसलिए ज्ञान मार्ग की समाप्ति में दुर्योधन शब्द प्रयोग करता है महारथ, यहां समाप्त हो जाता है। इससे आगे आपने खुद के बारे में अस्माकं तु विशिष्टा ये बोलेगा, अनधिकारी का लक्षण इसके बाद शुरू होगा, ये अधिकारी का लक्षण आ गया, ये इसमें पूरी की पूरी यहां पर मानना है आपको, या तो 24 विवेकादि संतुष्ट, 24 कैसे हो जाता है विवेकादि, विवेक एक, वैराग्य दो, कुल तीन हो गया ना, 3 हो गया वैराग्य, 2 और षट संपत्ति, षट संपत्ति में शम, 5 और 4 9, ज्ञानेन्द्रियों के शमन और अंतकरण चतुष्टय के शमन 9 है ना आपके पास, करण हाँ, नो नो क्षमा ओनली, एंड दमा 5, कर्मेंद्रिय ये ज्ञानेन्द्रिय 5, अंतगण चतुष्टय 5 + 4 9 हो गया वो है, और दम से कर्मेंद्रियां होती दमन करना, वो 5 है वो है, अब लगा लो 2 1 3 9 12 और 5 17 हो गया, और उसके बाद तितिक्षा, तितिक्षा कितनी होती है 3 है ना, 17 3 20 हो गया कि नहीं हो गया, 20 तितिक्षा, और उपरति 1, श्रद्धा 1, समाधान 1 और मुक्षुता 1, ये 4 हो गए नहीं है, 20 और 4 24 हो गए, ये 7 इंच चतुष्टय विस्तृत रूपेण 24 संक्षिप्त रूप में ना चार का दिया था, है ना, विवेक वैराग साधन षट संपत्ति मोक्ष का चार का दिया, प्राण द्वंद शरीर द्वंद मन का द्वंद। शरीर का द्वंद क्या है? शीतोष्ण। प्राण का द्वंद भूख प्यास, और मन का द्वंद सुख दुख। इन तीनों का सहन करना ही तिरिक्षा है। इस तिरिक्षा तीन प्रकार की हो जाती है, द्वंद त्रय का सहन इस तरह से ले लिया। अथवा दूसरा रूप में ले गया था, पहले श्लोक में संतुष्ट ले लो, और ये दो श्लोकों से पांच पांच करके आपने लेना है यम और नियमों को। और यहां भी देखिए 24 नाम पूरे कैसे हो रहे हैं, 24 नाम से लेना है ना 24 तत्व को कैसे हो रहा है वो भी समझ लेना। सुरा मुक्षत्व, भीम और अर्जुन से श्रद्धा और समाधान दो, युधान विवेक, वृणाश्र से वैराग्य, द्रुपद से वैराग्य, पर अपर और पर दो, कितना हो गया 7। फिर धृष्ट केतु, चकिताना काशराजश्च, पुरुजित कुंतीबोज, शैव्य युधामन्यु, विक्रांत उत्तम ऊजा 5 से लेना, सौभद्रह द्रौपदी 4, अंतकरण चेष्ट के हिसाब से 24। इस तरह से 24 इनसे बोहित हो रहा है। और शमधम के दृष्टिकोण से लेंगे उत्तम ऊजा से 5 ज्ञानेन्द्रिया, द्रौपदी से 5 कर्मेंद्रिया। इस प्रकार से 24 संख्या पूरी हो जाती है। और उधर केवल 8 संख्या है देखना, अर्थात पांडवों के पास त्रिपाद गायत्री सदा विद्यमान था, और इनके पास केवल अष्टाक्षरी था। वह अष्टाक्षरी की वजह से इसकी दिमाग में क्या है, नारायणी सेना पूरा दुर्योधन ने ले ली थी। कृष्ण का जो नारायणी सेना थी वो दुर्योधन ने मांग लिया, और उसने एक कृष्ण क्या करेगा, कि कृष्ण पर चालक जी से बोला था वहां जब दोनों गए थे, भाई तुम क्या चाहिए, या तो मैं या तो मेरी सेना। और दुर्योधन की खोपड़ी संख्या में थी ना, संख्या में आगे भी बोलेगा तो संख्या ही निमित्त था उसके लिए, इसलिए नारायण सेन में तो बहुत लंबी चौड़ी है, अकेला कृष्ण क्या करेगा मेरे लिए, एक आदमी इसे उसके छोड़ो तुम ही रखो, अर्जुन का इसको तुम ही रख लेना, हमको पूरा नारायण से अष्टाक्षर नारायण का उसका जप का ध्यान उसके अंदर रहा है, विद्या से नहीं प्राप्त हुआ उसको भी, अष्टाक्षर मंत्र का जाप करता था दुर्योधन निरंतर, इसे उसको नारायण से ना प्राप्त हुई, लेकिन फिर भी हार क्योंकि ईश्वर को त्याग दिया, ईश्वरीय सेना मिली ईश्वर नहीं था साथ, इसलिए हार। उसका कारण स्वयं बताता है वो, अब देखिए कैसे कहता है, अनधिकारी का लक्षण बताने जा रहे हैं, अब अधिकारी का विचार पूरा हो गया। अस्माकंत विशिष्टाये तान विबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संजातं तान प्रवीमिते। अस्माकंत विशिष्टाये, अस्माकम हमारा, तू कह करके स्वयं ही बोल दिया, वो तो अधिकारी हैं और हम तो अनधिकारी हैं, किंतु ते और अस्माकम अलग कर रहा है ना, वे लोग पांडवानाम विशेष बता दिया है, वे लोग ज्ञान अधिकारी हैं और हम अज्ञान के अधिकारी हैं, तू कह देना, किंतु कहने का मतलब मैं उसके लायक नहीं हूं, मैं इसके लायक हूं, वो ज्ञानाधिकारी लोग हैं और हम अज्ञान के अधिकारी हैं, विजय के अधिकारी हैं, महार के अधिकारी है, मोक्ष के अधिकारी हम, बंधन के अधिकारी है, ये अपने आप को तू कैसे स्थापित कर, हम तो किंतु हम तो गए अस्माकं तो विशिष्टाः, विशिष्टा का मतलब ही क्या होता है, परिच्छिन्नाः, परिच्छेद युक्ताः, जब परिच्छेद से युक्त मोक्ष को प्राधिकारी हो ही नहीं सकता है, गया वो, जो अपरिच्छेद स्वरूप को मानता है वही मोक्षाधिकारी होता है, क्योंकि ब्रह्म कैसा है, त्रिविध परिच्छेद से रहित होता है, देशता कालता वस्तुतः परिच्छेद शून्य का नाम ही ब्रह्म तत्व है, अविशिष्ट है वो। और ये कह रहा है विशिष्टा ये, हम तो सारे विशिष्ट ही विशिष्ट हैं, हम विशिष्ट ही रहेंगे, अर्थात बंधन में पड़े रहेंगे, सोपाधिक रहेंगे, परिच्छिन्न ही रहेंगे, ये विशिष्टा तान निबोध, उनको आप जानो समझो, कौन, हे द्विजोत्तम, हे द्रोणाचार्य महाराज। या द्विजोत्तम का भी संबोधन बढ़ा, वहां तो हे आचार्य बोला था ज्ञान प्रकरण में, और अब यहां हे द्विजोत्तम कह रहा है, अरे ब्राह्मण श्रेष्ठ हो आपकी, तो ब्राह्मण हो युद्ध भूमि में तुम्हारा क्या काम है, यहां कोई यज्ञ हो थोड़े होना है, पूजा पाठ करने वाले, घंटी बजाने वाले कहाँ आ गए? वो फ्रंट लाइन में खड़े हो गए, इधर लड़ने को। निंदा पक्ष में ऐसा आता है, निंदा कर रहा है, कहाँ ब्राह्मण आ गए युद्ध भूमि में हमारे पक्ष में लड़ रहे हैं। निंदा। स्तुति पक्ष में क्या है? साधारण ब्राह्मण तो डरपोक होते हैं, युद्ध भूमि को युद्ध के नाम पे भाग जाते हैं, लेकिन आप द्विजों में उत्तम है, श्रेष्ठ ब्राह्मण, इसलिए आप हमारे पक्ष में लड़ सकते हैं। स्तुति पक्ष में दोनों दे रहे हैं, टीकाओं में भी आ रहा है, दोष पक्ष भी दोनों पक्ष बताते हैं। दोनों पक्ष लाभ क्या है? निंदा पक्ष है उकसाने के लिए, दिखाऊंगा अरे ऐसे तुम ऐसे बोल रहे, किसी को कह दो ना आप उसके सामर्थ्य थोड़ा घटा के बोलो, वो क्या करता है, कैसे बोलते हो, मैं कर दिखाता हूं, उकसा देता है ना इसको, एकदम मन में आ जाता है, क्या समझ रखते हैं हमको, हम कर दिखाएंगे तुमको। तो वो उकसाने के लिए निंदा होती है। स्तुति जो किया जाता है, स्तुति के क्या लाभ है? तो आशीर्वाद प्राप्त होता है, प्रसन्न होगा मेरी स्तुति कर रहा है, तो पक्ष में लड़ेंगे भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। इसे दोष्टि पक्ष भी यहां, स्तुति पक्ष भी, दोनों दृष्टिकोण से बड़ी कूटनीति की है ना। दुर्योधन को साधारण तो था नहीं राजा, वहां कूटनीति के पहले भी कहता ना एक बार, जानबूझी क्यों गया राजा होते हुए द्रोणाचार्य के पास क्यों गया, राज उपसंगम आचार्य उपसंगम्य वहां बोला था, यही राजनीति है, राजनीति कुशलता होता है, जरूरत पड़ जाए आप इसे छोटे के पास भी जाकर हाथ जोड़ना पड़ता है, भाई उनको अपने पक्ष में करना है ना। तीसरे कहते हैं यहां पर कि राजनीति कुशल होने के नाते वो दोनों पक्ष पे इस्तेमाल करता है, ऐसे शब्दावली को प्रयोग करता है जिससे स्तुति भी गमन ना हो और निंदा भी गमन हो जाए, और जैसे उन्हें मालूम ही ना हो ऊपर से घाव डाल दी, घाव पर नमक डाल दिया, तान निबोध उनको निष्ठापूर्वक जानो, नित्राम बोध बोधे तो करता उनको निश्चय रूपेण जानो है तुम्हारा शत्रु है और तुम्हारा मित्र कौन है, ये सही सही समझो, हमारे पक्ष में खड़े जो है ना इनको मित्र समझना, निश्चयात्मक रूपेण इनको मित्र समझना और उनको निश्चयात्मक रूपेण शत्रु समझना। इसलिए द्रुपद द्रुपद तीन चार बार बोल दिया, द्रौपदी भी बोल दिया, तीन बार आया द्रुपद पुत्र है ना, द्रुपदा द्रौपदया, तीन बार शब्द लाया है द्रुपद को उकसाने के लिए, ये पक्का करने के लिए कि वो शत्रु सेना है, ये निश्चय करो। यह निबोध बीच में बोल रहा है, ये श्लोक का जो वाक्य है ये पूर्व का अंत से समाप्ति के बाद है और आगे के नाम लेने से पहले है, माने निश्चय वो कर लेना है, पूर्व में जो नाम दिया वो सब शत्रु है, आगे जो नाम बता रहा हूं ऐसा आपका मित्र है, ये निश्चय करके आप व्यवहार कीजिए। निबोध गृहस्थी को यही होता है ना, गृहस्थी मित्र हुआ करता है, सन्यासी इतना आसानी से मित्र नहीं होता किसी गृहस्थी का, क्योंकि डर रहते है हमको भी ना सन्यासी बना दे ये सब छोड़ा के छोड़ देगा, ये तो खुद तो छोड़ छाड़ के आया है, ये भी सब छोड़ा ही देगा, ये डर रहता है। इसे द्रोणाचार्य के पैर भी बोलता है कि आप भी हमारे ही पक्ष में रहिएगा, हम तो प्रकृति के अधीन है, आप भी प्रकृति का दिन रहिए, मोक्ष चिंतन में छोड़ दो तुम, आप ब्राह्मण श्रेष्ठ हो, ब्रह्म ज्ञान आपके पास होगा, लेकिन ब्राह्माकार वृत्ति कर गया समाधि नहीं लगाना है, और आप हमारे जैसे अज्ञानी बन के विशिष्ट भाव में रहकर परिच्छिन्न भाव में रहकर शत्रु मित्र राग द्वेष युक्त होकर के लड़ना है, ये बोध कराने के लिए कह रहा है। तान निबोध द्विजोत्तम और नायका मम सैन्यस्य, मम सैन्यस्य नायकाः, मेरे सैन्य के जो नायक है उनके संज्ञार्थम मैं नाम मात्र के लिए मैं गिन रहा हूं, तान ब्रवीमि ते आपके लिए मैं जान के उनके नामों को सुना रहा हूं। इसका इस श्लोक को अनेक प्रकार से तोड़ते हैं, न आयकाः मम, मम आयकाः न, मेरे इस राज्य प्राप्ति रूपी आय प्राप्ति में सहयोगी नहीं है, नाम मात्र के लिए सब है, उठपटांग है, फालतू लोग हैं, ऐसे निंदा पक्ष में न आयकाः मम सैन्यस्य संज्ञातम अतएव तान प्रविमित्ते, ये कर दिए। और दूसरा मम सैनिक नायक संतोपी संज्ञार्थम संज्ञा एव प्रयोजनम, यह अर्थ है ना, संज्ञार्थम मैंने अर्थ शब्द से प्रयोजन, न तो मात्र अर्थ में, संज्ञा मात्र नहीं लेना, संज्ञा एव बोधयति प्रयोजन, उनका नाम से ही उनके प्रयोजन सिद्ध हो रहा है। ऐसे महान नायक हमारे सेना में है। स्तुति पक्ष में, निंदा पक्ष में उल्टा अर्थ लिया जाता है, स्तुति पक्ष में अंधविश्वास। ये द्विजोत्तम बोलने से सच निंदा तो नहीं हो सकता है ना स्वामी जी, क्योंकि उनका सेना का महासेनाधिपति बना दिया ना भीष्म जी के बाद, तो बाद में बना रहे ना, पहले नहीं ना, लेकिन पहले तो माइंड में होता शायद, नहीं तो नहीं नहीं ये नहीं है, इसीलिए क्योंकि बात यह होता है कि व्यक्ति का महत्व कितनी है ये शुरू में पता लग जाता है। अगर नहीं पता चलता तो कैसे महासेनाधिपति बनाता? वो तो बाद में बना मजबूरी में, शुरू में क्यों नहीं बनाया? शुरू में तो भीष्म जी थे, कोई जरूरी नहीं था उनको बनाना, वो तो वयस्क भी थे बहुत, बना जो द्रोणाचार्य बना, जो धनुराचार्य हैं, एक विषय का महान ज्ञाता है, कोई साधारण पुरुष नहीं, और परशुराम का चेड़ा, उनसे विद्या प्राप्त किए थे, फिर उस पर ग्रंथ बनाया धनुर्विद्या का, भीष्म से भी महान है ये। लेकिन कारण क्या है? संशय दुर्योधन के पेट में भरा पड़ा है, ये बेईमान होगा, भरोसा नहीं, ये कब पांडव पक्ष में मार करेगा कोई भरोसा नहीं, उल्टा हम पर ही बाण छोड़ सकता, इसीलिए उस पर संशय है, सामर्थ्य की वजह से नहीं, संशय की वजह से, सामर्थ्य का भाव भी उसको सेनापति नहीं बना रहा है, संशय की वजह से उनको सेनापति नहीं बनाया, और बूढ़े को कार दिया, भले बूढ़े हैं, इन पर ज्यादा भरोसा है मेरे को, इस पर भरोसा नहीं है, कर्ण पर भी विश्वास है लेकिन विजय का भरोसा नहीं है, भीष्म पर विजय का भी है, विश्वास भी है, भरोसा भी है, इसलिए उनको आगे बढ़ाया। इसी यहां पर द्विजय टीका में कर द्विजय तो मिली ब्राह्मण तत्व युद्ध अकुशलत्व, उसकी बुद्धि में भावना है, वास्तव में युद्ध में कुशल है वो, धनुर्वेद का आचार्य होना, परशुराम का शिष्य होकर ना, कोई साधारण बात नहीं, और परशुराम में तो वो थे जो 21 बार पूरी पृथ्वी पर घूम करके सारे क्षेत्र जो अतिरिक्त महारथ सब खत्म कर दिए थे, कहानी सबकी, कोई साधारण व्यक्ति नहीं, और उनका चेड़ा होना, उनसे पूरी शिक्षा प्राप्त करके विद्या के ग्रंथ सूत्रबद्ध ग्रंथ बना दिया, केवल कला सीखने में कुशल नहीं थे, उस कला को अक्षरों में संयोजन करने में भी कुशल ब्राह्मण थे। ऐसे व्यक्ति जैसा खिलाड़ी लोग होते हैं, हर खिलाड़ी खेलता है, खेल के रिटायर्ड हो जाए घर में पड़ जाता है, लेकिन कोई कोई खिलाड़ी होता है उस खेल की ओर दिखता भी है, उसकी बुद्धि काम भी करती है, और ऐसे ऐसे खिलाड़ियों को देखा ऐसे लिख देते हैं जो लिखते बिल्कुल होगा आगे, इतनी उनको अनुभव हो गया है कौन क्या चल रहा है, कैसे चाल चल रही है, क्या हो रही है, वो सब वो पहले बता देंगे, वो सही हो जाता है। ये कुशलता है, ये हर व्यक्ति के अंदर नहीं होता है, इसलिए दोनों पक्ष ली जाती है, उसे संशय दृष्टिया दुष्ट पक्षता लिया, दुष्ट पक्ष लिया जाता है, और सामर्थ्य दृष्टिया स्तुति पक्ष लिया जाता है। इसे उनके सामर्थ्य को लेकर के हम स्तुति करते हैं, और संशय की वजह से निंदा पक्ष दिया जाता है, इसे दोनों पक्ष यहां पर हर जगह घटाया गया। नायका मम से संजातम तान ब्रवीमीते, मैं उनके सबके नामों को प्रयोजनानुसार यथा संज्ञा तथा गुण, जैसा संज्ञा वैसे गुण वाले थे हमारे व्यास, क्योंकि भले ज्ञानाधिकारी यथा संज्ञा तो गुण होता है, लेकिन ये भी कम नहीं होते, अनधिकारी भी अपने आप में सक्षम होता है, भले ज्ञान के अनधिकारी है ना, लेकिन संसार के तो अधिकारी है, आप ब्रह्मलोक पर्यंत अधिकारी लोग हुआ करते हैं, कर्मी होता है, उपासक होते हैं, साधक होते हैं, वो भी साधक है, कम नहीं है, लेकिन उनकी साधना का फल आप ब्रह्मलोक पर्यंत परिच्छिन्न फल बना होता है, इसे ज्ञान दृष्टिया में अधिकारी कहते हैं, ये मत समझो तुच्छ है, वो तुच्छ नहीं है, इसे संजातम से प्रयोग करता है, ये भी कोई अपने आप में कम नहीं है, लेकिन लक्ष्य बिगड़ा हुआ है, उनका लक्ष्य बिगड़ गया, लक्ष्य मोक्ष नहीं है जीवन का, क्योंकि आगे श्लोक में क्या कहता है, मदरते त्यक्त जीविता, ये तो मेरे लिए अपना जिंदगी छोड़ त्यागने को तैयार है, मोक्ष के लिए जीने को तैयार नहीं है, तो मेरे लिए जी रहे, तो मोक्षार्थी नहीं है वो, धनार्थी है, सर राजा के लिए जी रहे हैं, लक्ष्य बिगड़ा हुआ है, बाकी सारे गुण इनमें कोई में किसी में कोई कम नहीं है, ये भी ज्ञान अधिकारी होने योग्य है, लेकिन लक्ष्य का मोक्ष का मोक्ष का लक्ष्य न करने की वजह से ये ज्ञान अधिकारी नहीं कहा जाता है। सर लोग कौन कौन है, नाम देखो गिनता है पता लगता है सब महान है। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च स्मितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। यहां भी देखो दुष्टता आपने बता दिया, सेनापति बना भीष्म को, नाम पहले किसका ले रहा है? भीष्म का नहीं, खुश करने के लिए द्रोण का नाम बना लेते, भवान आप सबसे पहले आप हमारे पक्ष में हैं, विशिष्ट पुरुष अर्थात प्रकृति अधीन पुरुष न भीष्मश्च अलग भवान में आप पृथ्वी तत्व भी है, भवान से आठ तत्व देख लिया भिन्ना प्रकृति अष्टदा आगे कहेंगे ये तो प्रकृति के अधीन है। आठ नाम दे रहे देखो भवान भीष्म कर्ण कृपा अश्वत्थामा विकर्ण सात अस्माकं स्वयं अपना आठ नहीं जयद्र तो नहीं है यहाँ सौम्य तक हमने ले लिया सौम्य तक सात तथई वच पाठ है। कुछ लोग जयद्रत पाठ करते तो आठ पूरी हो जाती है, तथई वच में आठ नहीं है सात है, वो सात होने से एक दुर्योधन को लेना पड़ेगा जो खुद बोल रहा है मैं भी। भूरी सभा सोमदत्ति का ही नाम है। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च पूर्व में कितना हो गया एक दो तीन चार अश्वत्थामा विकर्ण सोमदत्ति अस्माकम ये आठ, मुझ प्रकृति के ये आठ स्वरूप है, दुर्योधन स्वयं प्रकृति है और उसके आठ रूप ये आठ है, भवान पृथ्वी है, द्रोण भीष्म जल है, भीष्म जल का वाचक बन रहा है कैसे बताऊंगा, कर्ण से अग्नि कृप से खम आकाश अश्वत्थामा जो है वायु विकर्ण मन सौमदत्ति बुद्धि समितिंजय नाम नहीं है, समितिंजय वो नाम नहीं विशेषण है, इसे जब जयद्रुत शब्द आता है तो पूरा संज्ञा होता है जयद्रुत तथैव च अगर कुछ हमने पाठ किया जयद्रुत तब आठ पूरा होता है नहीं तो दुर्योधन से आठ पूरा करना पड़ता है, इसे जयद्रुत पाठ रहेगा तो हम लेते हैं दुर्योधन प्रकृति और यह उसका विकृति स्वरूप हो गया, और जब नहीं है जयद्रुत शब्द तब ये सात हो गए और दुर्योधन से उसको आठवां पूरी करना, और दुर्योधन क्या है राजस अहंकार, अहंकार है ना आठवां वहां वो खुद राजस अहंकार है और राजस अहंकार इन सबकी प्रवृत्ति का कारण होता है, इसे दुर्योधन राजस अहंकार हो गया और ये सात तत्व हो गए कुल आठ हो गया, तामस अहंकार धृतराष्ट्र ले चुके हैं, सात्विक अहंकार पांडवों को ले चुके हैं, ये आपका राजस अहंकार दुर्योधन, इस तरह से आठ तत्व समितिंजय को लेकर के आप बोल रहे थे आठ हो गया नहीं समितिंजय विशेषण वाचक सबका विशेषण है समितिंजय। अब देखिए भवान और पहले भवान शब्द लेकर के दो बातें आप प्रकट करना चाहते हैं, तो उनको खुश कर रहा है और दूसरा ये भी ज्ञापन कर रहा है आप मेरे अमित्र के मित्र होने से मेरे अमित्र आप हैं, आप भी मेरे शत्रु में ही हैं, इसलिए मेरे को आपसे डर जाता है, इसलिए पहला मैं आपकी खुशी के लिए तलाक का नाम ले रहा हूं कि अमित्र कौन युधिष्ठिर आदि उनके परम मित्र हैं प्रिय हैं द्रोण, इसीलिए आप मेरे अमित्र जैसे हो गए, इसलिए मैं सबसे पहले नियम है ना दुर्जनम प्रथमम वंदे तदनंतरम सज्जनम, पहले दुर्जन को वंदना करनी पड़ती है बाद में सज्जन का नाम ली जाती है, इसलिए पहले आपका नाम ले भगवान बाद में भीष्म का नाम लेता हूँ वो सज्जन है, आप दुष्ट निंदा पक्ष